Index Antonymorum. Aeternus non est brevis. Aliquando haud est numquam non. Apertus non est clausus. Alacer non est lentus. Aequus non est iniquus. Bonus non est improbus. Brevis non est longus. Beatus non est tristis. Castus non est spurcus. Certus non est incertus. Comis non est crudelis. Calidus non est gelidus. Crebro non est raro. Keller non est pigger. Celsus haud est humilis. Difficilis haud est facilis. Durus non est molis. Exiguus non est procerus. Eximius non est suetus. Et suetus non est eximius. Exilis non est obesus. Obesus non est macer. Facilis haud est arduus. Firmus non est tenor. Fermatus non est apertus. Gelidus non est calidus. Gravis non est levis. Levis haud est gravis. Gracilis haud est crassus. Humilis non est celsus. Hilaris non est maestus. Horribilis non est mirus. Illustris non est obscurus. Ingens non est parvulus. Jocosus no, haud est non facetus. Interdum haud est numquam non. Longincus non est propinquus. Propinquus non est remotus. Liber non est coercitus. Inclusus haud est solutus. Longus non est brevis. Multus non est paucus. Mirus haud est horrendus. Malus non est bonus. Molus non est durus. Magnus haud est exiguus. Mortuus non est vivus. Vivens non est exanimis. Nous non est vetustus. Nitidus non est opacus. Novissimus haud est primus. Obscurus non est nitidus. Pigger non est Keller. Plenus non est vacuus. Vacuus non est refertus. Primus non est novissimus. Pulcher non est turpis. Turpis non est pulcher. Perpetuo non est numquam. Probabiliter non est haud probabiliter. Salus non est intutus. Intutus non est incolumus. Suavis non est acidis. Acidus. Acidus non est suavis. Suus haud est non proprius. Mundus haud est immundus. Immundus haud est mundus. Tristis non est laetus. Verus non est phalax. Phalax haud est verax. Vetus non est novus. Varius non est idem. Vicinus non est longincus. Urbanus haud est stupidus. Vulgo non est interdum. Vulneratus non est sanatus.